Suresinin 18. ayetini bitirmiştik. Bir tek ayet üzerine durduk ve orada Yüce Allah birçok şeyi mesaj olarak bize vermişti. Şimdi 19. ayeti kerimede tartışmanın ve yanlışın neticesinin ne olduğunu söyleyecek. Yani tartışmada yanlış bir cepheyi savunan insanların neticede nereye varacaklar? Ne olacak diye bu akşam konuşacak Yüce Allah birinci ayette. Ayet şöyle. وَالَّذ۪ينَ O insanlar, yani inanmayan insanlar. يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ Allah hakkında mücadele verirler. Veya delilleşirler. Delil. Hac kelimesi hüccetten gelir. Hüccet de delil demektir Arapça. Fakat fiil olarak kullanıldığı zaman da delille beraber yapılan iş. Nedir yapılan iş delille beraber? İşte mücadele vermek, tartışmak. Fillahi Allah hakkında manayı verelim, ondan sonra döneriz geriye tekrar. Min ba'di mestucibe lehu. O şeye Allah'a icap edildikten sonra veya dine icabet uyulduktan sonra tartışma açarlar diyor Allah-u Teala. Dahilatun inde rabbihim. Onların tartışmaları Allah katında yoktur. İşe yaramaz. Bitmiştir o. İcabet edildikten sonra, uyulduktan sonra bir meseleye, yani bir meselenin doğruluğu, güzelliği, hakikati ortaya çıkıp da insanlar ona uyduktan sonra o doğruya, şimdi insanları oradan caydırmak için delil getirmenin bir manası yoktur diyor Allah-u Teala. Benim katımda bu kaymış gitmiştir. Dahil kelimesi boşa gitmek, kayıp gitmek, yani sağlamlığı olmayan, sabit olmayan, statik olmayan bir şey demek istiyor. İnde Rabbihim, Rablerinin katında o yok olup gitmiştir. Ve aleyhim galabun, bu tip adamlar üzerine diyor Allah-u Teala benim gazabım vardır. Ve lehum azabun şedid ve aynı zamanda azabun şedidli, şiddetli bir azap vardır. Şimdi bu ayeti kerimede ne anlatıyor Yüce Allah? Bu dün akşamki ayeti kerimede sizinle bizim aramızda düşmanlık yok de onlara demişti ya Allah-u Teala Peygamberimize. La hüccete beynena ve beyneküm. Sizinle bizim aramızda bir tartışma yok, bir düşmanlık yok demişti dün akşam hatırlarsanız bu ayette. Şimdi burada diyor ki bir dava düşünün. Bu davaya insanlar uymuşlar. Hak yola girmişler. Şimdi kalkıyorsun sen orada tartışma yapıyorsun, delil getiriyorsun insanları o yoldan caydırmak için. İşte bu benim katımda hem kine sebep oluyor diyor Allah-u Teala, hem şiddetli azaba. Demek ki Allah'ın kini ayrıymış, azabı ayrıymış. Bunlar farklı şeyler. Bu ikili bir kayıp oluyor yani. Hem Allah'ın gazabını, kinini alıyorsun üzerine, hem de azabını alıyorsun üzerine şimdi. İki şey bu. Nedir bu iki tane benimsenmeyecek şeyi insanın başına getiren? Doğruluğu ortaya çıktıktan sonra o doğruyu tenkit etmek. Onu kaydırmak için, o doğruyu ortadan kaldırmak için mücadele vermek diyor Allah-u Teala. Bu hem kinimi kazanır hem azabımı diyor Allah-u Teala. Bize şunu kastediyor, şunu söylüyor. Değerli kardeşlerim, delil bir mesele ispat edildiği zaman, doğruluğu ortaya çıktığı zaman o delille münakaşa etmenin anlamı yok diyor Allah-u Teala. Bize bunu söylüyor. Yani insanlığa bunu veriyor. Delillenmiş bir şey, doğruluğu ispat edilmiş ve insanlar ona uymuş. Sen şimdi bundan kalkıyorsun, o insanları ondan caydırmaya çalışıyorsun. Bunun hiçbir manası yoktur. İşte bizim teravih namazı gibi yani, misal. Adam kalkıyor, 8 rekat kılınacak. Anlamı yok bunun canım. Bunun anlamı yok yani. İşte kafirler bunu yaptığı için Allah-u Teala 1400 sene evvel bu kavramı gündeme getirdi. Fakat burada dahil kelimesinin üzerine biraz müsaade verirseniz duralım azıcık. Dahala kaydırmak demek, ayağını kaydırmak manasına geliyor. Hani derler ya, işte genel müdürün ayağını kaydırdılar. Bu mana var ya, ha. O manayı şimdi siz biliyorsunuz. Bu manaya uygulayın. Bir delilin, doğrunun kaydırılması manasına geliyor. Burada bunu kullanıyor Allah-u Teala. Fakat Kehf suresinde bir ayet-i kerime var. İsterseniz oraya şimdi aklıma geldi. Yani ben hazırlamış değilim onu. Burada, aha bak, buldum onu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu ayette, bu ayetten biraz daha net olarak anlayacaksınız bu konuyu. Çünkü biraz zorluk çekiyorum burada size anlatmak için. Bununla ancak onu anlatırsak çok güzel olacak. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ Ben peygamberleri göndermedim. İlla gönderdim mübeşşirine ve mundirin. Müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak gönderdim. Bak şimdi. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler mücadele verirler. Bilbatılı, batılı yanlarını alarak batıl ile mücadele verirler. Neye karşı? لِيُدْهِلُوا Kaydırmak için. Bihi batılla el hakka hakikati. Hakikati yerinden kaydırmak için batılı yanlarını alarak kafirler mücadele verirler diyor. Bak şimdi. Buradaki liyudhilu fiil olarak kullanıldı. Kaydırmak manasına geliyor. Hakkı yerinden kaydırmak. Vettehadu ayati benim ayetlerimi edinirler hüzuva alay. Allah-u Teala diyor ki o kafirler batılı yanlarına alarak hakikati kaydırmak için mücadele verirler ve benim ayetlerimi de alaya alırlar diyor. Alaya. Aynen bugün var. Bilmeyen cahiller, Kur'an-ı Kerim bilmeyen cahiller Kur'an ayetlerini alaya alıyorlar. Yani alaya alanlar var. Önemsemeyenler var. Basit görenler var. Bilmediği halde. Bunu Allah-u Teala burada söyledi. Benim kastım bu ayeti kerimenin içindeki önemli bir noktayı vurgulamaktı. Çünkü burada biraz zorluk çekiyoruz. Ayeti kerime çok kısa burada. Burada yalnız anlattı. Batılı yanına alarak hakkı kaydırmak. Hakkı bulunduğu mekandan sürüklemek manasına geliyor. Caydırmak manasına geliyor. İşte bu diyor Allah-u Teala. Hakikatla mücadele vermek benim indimde büyük kin ve büyük bir azaba sebep olur diyor Allah-u Teala. Bu ne demektir şimdi? Şimdi bunu, bu ayeti bugüne indirgeyelim şimdi. Yani günümüze indirgeyelim bunu. Bugün İslam aleminde dünyada Allah'ın kini var bize. Allah'ın azabı var bize. Çünkü Allah'ın ayetleriyle mücadele vermeye kalkıyoruz yani. Anlıyor musunuz? Müslümanlar bile. Devam ediyor Allah-u Teala. Allahüllezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizan. Ve mâ yudrîke leallel sâ'ate garîb. 20. ayet bu. Allah ellezî o Allah ki enzele indirdi el kitabe kitabı kutsal kitabı indirdi bil hakkı hak ile vel mizane mizanı indirdi mizan. Bak şimdi manayı verelim bitirelim tekrar dönelim. Ve mâ yudrike sen ne bilirsin ya Muhammed, nereden bileceksin sen? Lealle saate garib, umulur ki kıyamet yakındır. Sen bunu bilemezsin ya Muhammed. Bu bilgiyi sana vermedim ben. Nereden bileceksin sen? Ama kıyamet yakın olabilir diyor. Bak, olacak demiyor Allah-u Teala. Olabilir, ihtimal var diyor. Bir ihtimal. Probability diyoruz biz buna. İngilizce'de probability, ihtimaliyet nazariyesi var. Efendim, şimdi dönelim ayeti kerimenin içinde işlenecek konulara. Bakın şimdi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu kitabı indirdim diyor. Ne ile indirdim? Bil hakkı hak ile. Yani hakkı ayakta tutmak için bu kitabı indirdim. Buyur. Yani insan haklarını. İnsan hakları deyip deyip bağırıp duruyor. Batı dünyası daha yeni. Kur'an-ı Kerim bunu haykırdı 1400 sene evvel. Diyor ki bu kitap hakkı ayakta tutmak için gelmiştir. Vel mizan ve adaleti. Mizan. Terazi. Terazi kelimesi buradan geliyor. Mizan. Yani adaleti ve hakkı ayakta tutmak için bu kitap inmiştir, Allah tarafından söylüyor. Ha, soruyoruz buraya şimdi. Ya Rabbi, bu hak ne hakkıdır? Yani bu kitap ne hakkı getirdi şimdi? Bunu burada söylemiyor. Bunu söylüyor 8. cüzde. Oraya gittiğimiz zaman bakınız, isterseniz kısaca bir özet yapalım orada. 2 ayettir o. 9 tane haktan bahsediyor orada. Orada insan hakları evrensel beyannamesinden bahsediyor orada. Kur'an'ın getirdiği insan hakları evrensel beyannamesi. Oraya abi bir dokunalım oraya. O sırayla gidersek orayı bitiremeyiz yani. Mümkün değil de. Ona lazım bir konferans. Ben bir konferans ancak bitiriyorum orayı. Ama bir özetini yapalım şimdi. Bak burada şimdi bak. Neredeydi o? Şimdi burada bak, hakları sayıyoruz şimdi bak. İnsan hakları. Kur'an-ı Kerim'in değindiği insan haklarına bakın şimdi. Hakları ikiye ayırıyor önce burada Allah-u Teala. Bir Allah hakkı, bir de kul hakkı. Şimdi birinci tarafa diyor ki Allah-u Teala, ya Muhammed, çağır o insanları, de onlara ki Allah-u Teala'nın haram kıldığı, kutsal kıldığı şeyleri size anlatayım. Haram demek kutsal demek. Annenle evlenemezsin, kutsal olduğu için evlenemiyorsun yani. Kutsal, haramın bir manası kutsal demek. Yasak ondan meydana geliyor. Kutsal olduğu için yasak oluyor yani. Mescidi haram diyorsun. Orası haram mescit midir yani? Yok. Kutsal mescit demektir. Orada insan öldüremezsin. Orada bir yeşile kıyamazsın. Hayvan öldüremezsin. Kutsal olduğu için mescidi haram deniyor. Demek ki haram kelimesini yanlış anlamayın. Bir yasak manasına gelir. Ama kutsiyetinden dolayı yasak olur. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, gelin size kutsal olan ve hak olan şeyleri okuyayım, öğreteyim size de ona. Bir, Allah hakkı. Allah'a şirk koşmamak. İki, anne baba hakkı. Bak ikinci sırada. Namaz mamaz yok. Namaz yok, oruç yok da anne baba ikinci sıraya girdi. Her zaman söylüyorum bunu. İkinci sırada. Bunları geçiyorum yani. Üç, çocuklarını öldürmemek. Bu öldürmemek iki manaya geliyor. Bir, hakikaten yaratılmış bir çocuğa canına kıymak, anne karnında onu aldırmak manası var. Bir de çocuğu yanlış tahsille onun ruhunu öldürmek. İki manası var. Bu manaya vermek mecburiyete kaldım burada. Burayı geçemedim. Demek ki evlat hakkı. Evladın baba üzerinde, anne baba üzerindeki hakkı. Bak. Demek ki anne babanın çocuk üzerinde hakkı var. Biri ikinci sırada, üçüncü sırada evladın anne baba üzerindeki hakkı var. Evet. Dört. Namus hakkı. Toplumun bizim üzerimizdeki en büyük hakkı iffeti korumaktır diyor Allah-u Teala. Burada şöyle mana veriyor, şöyle söylüyor bunu Allah-u Teala. Bakınız, hangi haklardan var mı böyle evrensel hakkında, insan hakkında beyannamesinde böyle bir şey? Yok. Diyor ki Allah-u Teala, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا بُمَبَدًا. Toplumda açık ve gizli fuhuştan sakınacaksın diyor. Buna biz namus hakkı diyoruz, toplum hakkı diyoruz. Toplumun iffetini koruma hakkı. Ondan sonra can hakkı, hayat hakkı. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَلَّتِ diyor. Hayat. Bir cana kıyamazsın. Biz buna insan hakları evrensel beyannamesinde de yer alıyor bu. Bizim anayasamızda da yer alıyor. Etti 6. Değil mi? Ha. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ. İnsanların alışverişte insan hakkını, kul hakkını yememe. Bak. Tartarken, ölçü yaparken, alışveriş yaparken, ticaret yaparken kul hakkını yemeyeceksin. Mizandan bahsediyor burada bak. Kaç etti? Ve idâ kultum fâdilû. Şahitlik ederken hakkı söylemek. Anlıyor musun? Mahkemede şahitlik ederken şahitlik ettiğin adamın senin üzerine hakkı var. Orada doğruyu söyleyeceksin. Kaç etti bu? 5 ve yine Allah'ın hakkıyla bitiriyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirme hakkı. Allah'ın gene üzerimizde ikinci hakkını söylüyor. Şirk koşmama hakkı, ahdini yerine getirme hakkı. Demek ki şimdi buradaki ayet-i kerimede sadece haktan bahsetti ama demedi o hakkın ne olduğunu. Hangi hakkı ayakta tuttuğunu dememişti. İşte burada dedi onu. Burada bu iki ayette 9 tane haktan bahsediyor Allah. İnsan hakları evrensel beyannamesi bu bak. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, namus hakkı, can hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, doğruyu söyleme hakkı, kul hakkı, Allah'a verdiğin sözü yerine getirme hakkı. İşte toplumu ayakta tutan evrensel insan hakları beyannamesinin 9 tanesi. Başka ayetler şimdi söylüyor bana. Hoca neredesin sen? Biz buradayız diyorlar. Daha da var. Bu 20-30'a çıkar. Neyse biz onları şimdi bırakalım. Bir özet verdim size orada. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu kitap inmiştir. Hakkı ayakta tutmak için. Hak kavramını. Ve ikinci sıraya da vel mizan, adaleti koymuş. Mizan. Mizan terazi, denge demektir. Dengelemek manasına gelir. Bunu şimdi size izah edeyim arkadaşlar. Bu adalet kavramı çok ilginç. İslam kültüründe Müslüman alimler çok özel, çok güzel şeyler söylemişler bu konuda. Hakikaten çok güzel bir kültür bırakmışlar bize. Yani İslam alimlerinin bu adalet kavramını güzel deşifre etmişler yani. Çok güzel anlamışlar. Yani hele Farabi bunu şahane anlatmış yani. O çok orijinal yerine bakmış. Hiç kimsenin bakmadığı bir yere bakmış. Farabi filozof, İslam filozofu. Ama şunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an'da söylüyor. Diyor ki, kainatı adalet üzerine kurdum ben diyor. Fizik aleminde bir adalet sistemi, bir denge sistemi var. Güneşle bütün gezegenleri arasında, yıldızla dünya arasındaki bütün ilişkiler bir denge, bir adalet üzerine cereyan eder. Biz buna, İslam alimleri çok hafif değiniyor buna ama fiziki alemdeki adalet diyoruz. Allah kainattaki bütün cisimlerin bir denge, bir ölçü içerisinde olduğunu görüyoruz. Bütün madenler, bütün maddenin bileşimi belli bir ölçüye göre yapılıyor. Yani Allah-u Teala tüm maddeleri, bütün elementleri, işte 105 tane element var diyoruz, kaç tane daha bulundu filan diyoruz kimyada. Bütün bu elementler sistemi belli bir ölçüye göre ben o elementleri meydana getirdim diyor Allah-u Teala. Belli bir sistem vardır. Buna biz fiziki alemde, tabiat alemindeki ölçü diyoruz veya denge diyoruz veya adalet diyoruz biz buna. Şimdi bu fiziki tabiatta bir adalet. Aynı zamanda diyor Allah-u Teala ben o fiziki alemden daha büyük bir alemi insanın içine koydum diyor. İnsanın iç aleminde bir denge var. Nedir o? Akıl, kalp, irade, sevgi, korku, nefis arasında müthiş bir denge. Bu dengeyi bulduğu zaman gerçek insan Müslüman oluyor. Bu dengeyi kaybettiği zaman da nefisten yana kaybolduğu zaman bu sefer insan işte Müslümanlıktan çıkıyor kafir oluyor. Dengeyi bozmuş. Aslında kafir demek ruhundaki dengeyi kaybetmiş adam demek. Bakın şimdi size nasıl izah ediyorum bu işi. Tam ilim yapıyoruz biz burada şimdi. Öyle üniversitede ders veriyoruz burada. Diyemezsiniz ki Barat Hoca üniversiteye farklı anlatıyor burada farklı anlatıyor. Öyle yok. Öyle şey yok. Aynen konuşuyoruz burada. Ha demek ki Allah-u Teala şu kitapla mizan dediği olay burada, adalet dediği olay önce insanın iç alemindeki dengeyi kurmaya çalışıyor. Diyor ki Allah Kur'an'da, insanın içini halledemezsen dışını mümkün değil diyor. Yani bir insanın iç alemindeki denge olmazsa dıştaki davranış dengesi mümkün değil diyor Allah-u Teala. Bunu muhtelif ayetleri söylüyor. Söylüyor. Bunun içine girerse kayboluruz. Oraya girmeyeceğiz ama ben sizi götürüyorum şimdi. Önce fiziki alemde bir denge var. O denge olmasa kaybolur gideriz yani. Allah-u Teala diyor ki o dengeyi sağlayanlardan bir tanesinin kanunu veriyor. Lokman suresinde veriyor. Neml suresinde veriyor. Eğer diyor yer çekimi kanunu olmasaydı yeryüzü sizi fırlatıp atardı diyor. O yer çekimi kanunu da nasıl oldu biliyor musun diyor Allah'a bak ilim yapıyor da bize ilim. Dağlar vasıtasıyla oluyor diyor dağlar. Dağlar olmasa yer çekimi kanunu olmaz diyor Allah-u Teala. Bu işe bak sen şimdi. Görüyor musun nasıl fizik kanunu anlatıyor Allah-u Teala? Dağlar olmasaydı yeryüzünü fırlatıp atardı diyor. Şimdi buradaki bir dengeyi kuruyor. İnsanın yaşayabileceği bir fiziki çevre bizi hazırlıyor. Her şeyi dengeli koymuş. H2O koymuş. Hidrojenle oksijenin dengeli bir şekilde bir araya gelmesi suyu meydana getiriyor. O su dengeli olmazsa dengesi bozulduğu zaman da zehirliyor bizi işte. Suyun içindeki elementlerin dengesi bozulduğu zaman da su zehirliyor seni. Her şeyi dengeli yarattım diyor ama bunu bütün insanlığa hizmet için verdim diyor. Bu dengeyi. Şimdi onu tutuyor Allah-u Teala diyor ki iyi bakın diyor dışarıdaki alemden çok daha büyük esrarengiz bir alem vardır insanın içinde diyor. O zaman o alemdeki dengeyi kuracaksınız diyor. Kur'an-ı Kerim bu dengeyi vermeye çalışıyor. Ha nedir o? Şöyle düşünün arkadaşlar akıl. Akıl merkezde güneş gibi. Öyle kabul ediyor Allah. Kur'an'da öyle kabul ediyor. Akıl merkezde. Şimdi bütün gezegenler onun etrafında dolaşıyor. İman, sevgi, irade, insanın içgüdüleri, nefsin arzuları, hevası, şehevatı, bütün kabiliyetler, yetenekler, bütün bu hafızanın etrafında dolaşıp duruyor. Aklın etrafında. Şimdi oradaki dengeyi düşünün arkadaşlar. Akıldan ışık alamayan bir gezegene kış basar. O güneşin basmadığı yerde kış olur, donar. İşte o denge bozulduğu zaman da o ısıtma dengesi. Düşünün ki biz güneşe bir metre yakın olsak var ya, yanar, kül oluruz. Bir metre uzakta olursak var ya, donarız, her tarafa kış basar. Öyle bir denge koymuş ki Allah-u Teala orada tabiatta, aynı dengeyi bizim iç alemimize koymuş psikolojide akılla. Bunu akılla yapıyor. Bak, demeyin ki, Kur'an-ı Kerim akla önem vermedi. Bunu bitiremeyiz. 80 dakika Samanyolu'nda anlattım bitmedi. Aklı anlattım. Bitmedi. Kur'an'da akıl. 80 dakika yetmedi. Biz 80 daha olsa ancak. Dolayısıyla demek ki insanın iç aleminde bir denge arıyor. Bu dengenin kurulması Kur'an'a bağlıdır diyor Allah-u Teala. Kuramazsın diyor. Senin gücüne bunu kuramazsın. Tıpkı dışarıdaki, dış alemdeki, tabiattaki dengeyi senin kurmadığın gibi, kuramayacağın gibi. Ha bu dengeyi ben Kur'an'la kuruyorum diyor. Bunun kitabı bu. Şimdi bu dengeyi alalım insanın iç aleminden dış aleme getirelim. Sosyal hayattaki denge. Evet. Esas bu işte. Şimdi bunu arıyor burada Allah-u Teala. Bu mizan kelimesine bak bir kelime nerelere götürdü bizi şimdi. Neler yapıyor bu işe. Adamı boşaltıyor bu kelime. Yani içini söküp alıyor adamın biliyor musun? Bir kelime ama. Şimdi dış alemdeki denge. Nerede denge? Aile hayatında denge. Çocukla anne baba arasındaki ilişkilerde denge. Kadınla koca arasındaki denge. Ve sonra komşular arasında denge. Ve sonra halk ile devlet arasındaki ilişkide denge. Ve işte o Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim şu kavramı getiriyor arkadaşlar. Dünyada daha böyle görülmemiş. Sosyal akıl kavramını getiriyor. Bir ferdin akıl kavramı var. Bir ferdin aklı var. Bir de bu akılların birleştiği bir sosyal akıl kavramı getiriyor. Bunu İslam alimleri başka türlü söylüyor. Gazali buna değiniyor. Hafiften değiniyor. O müşterek his kavramını getiriyor. Müşterek vicdan kavramını getiriyor. İmam-ı Gazali. Müthiş. Dev gibi bir adam tabii. Yani Kur'an-ı Kerim bizden iyi bildiği için veya çok iyi bildiği için diyelim. Bu akılların bir araya gelmesinden Allah-u Teala Kur'an'da tevhid inancı dediği olay akılların birliğinden kaynaklanan tevhid diyor buna. Buna sosyal akıl diyor. İşte bu da fertlerin akıllarının dengeli hareket etmesinden kaynaklanır. Dengesiz hareketten tevhid inancı meydana gelmez. Tefrika doğar. İşte geçen akşam anlatmış olduğumuz cuma günü dün anlattığımız gibi tefrikanın doğuş sebebi. Müşterek akıl, toplumsal akıl. Bunu Jean-Jacques Rousseau demokratik hayatta sözleşme olarak nitelendirmiş siyasette. Yani halkın devletle sözleşmesi olayıdır. Devletin meydana gelmesi. Bu Jean-Jacques'un siyaset felsefesinde vardır. Yani Batı dünyasına Rönesans'ı getiren büyük alimlerden Jean-Jacques Rousseau, dev gibi bir Fransız filozofudur. Hem eğitimcisidir. O adam sosyal sözleşme dediği olay, halbuki İslamiyet 1400 sene evvel sosyal akıl kavramıyla bunu gündeme getirmiştir. Ancak birlik, beraberliği ancak onunla kurabilirsiniz. Çünkü dünyada herkes İslam'a inanmayabilir ama dünyada herkesin aklı vardır. Demek ki biz insanlığı aklın etrafına getirdiğimiz zaman işi çözeceğiz demektir inşallah. Kur'an'da bunun üzerine duruyor. Demek ki denge komşular arasında denge, halkla devlet arasındaki denge. İşte halk ile devlet arasındaki denge, yönetenler diyelim, yöneticiler arasında denge olmayınca sosyal problemler doruk noktasına ulaşıyor. Dünya tarihinde hep böyle olmuştur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da bu sosyal dengeyi de eğitim sağlayacak. Başkası sağlayamaz bunu. Eğitim vasıtası olacaktır bu. İşte Yüce Allah burada bu sosyal dengenin bozulmasını istemiyor. Buna mizan kavramı kullanıyor. Mizan kavramı hem ahiretle alakalıdır hem bu dünya ile alakalıdır. Bakın mizan kavramı. Nereden çıkardın bunu hoca efendi? İstersen gidelim. Bak şimdi bulacağı konu şimdi. Merak etmeyin. Kur'an dolu. Kur'an'da cevapsız yer bırakır mı Kur'an? Biz hatırlayamayabiliriz yani bizim ilmimiz aciz kalabilir ama Kur'an aciz kalmaz. Kur'an aciz değildir. Şimdi bak şimdi. Burada bak ne diyor şimdi. Femen sekulet mevazinuhu fe ulaike humul muflihun. Kimin mizanı, kimin ahirette sevap terazisi ağır basarsa o felaha kavuşacak diyor Allah Teala. Ve men haffet mevazinuhu فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Kimin mizanı, sevap mizanı hafif kalırsa da ağır gelmezse diyor Allah-u Teala, o da cehenneme ebedi olarak kalacak diyor ve kendisine zulmetmiş olacak diyor Allah-u Teala. Burada mizan kavramını ahiretle ilgili kullanıyor. Ama unutmayın diyor Allah-u Teala, buradaki mizan dünyadaki mizanla kazanılır. Evet. Dünyadaki mizanı yerine getirmeyen adam ahiretteki mizanı kazanması mümkün değildir. Şimdi anlaşıldı mı? Buradaki mizan dünya ile alakalı. Alalım bunu şimdi burada, gelelim yerimize. Buradaki mizan ise adalet mizanı. Dünyadaki mizan. Peki nereden çıkardın bunu diye sorarsanız hemen gideriz Rahman suresine. Onun da cevabı var. Onun da cevabı var. Olur mu? Cevapsız olur mu? Rahman suresi neredeydi ki? Hah, bulduk onu. Bak şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? Vessemâe rafe'ahâ ve vela'al mizân ellâ tedgav fil mizân ve egîmul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizân. Bak üç tane mizandan bahsetti burada şimdi Allah. Bak, birinci mizan tabiattaki mizan. Dedim ya biraz evvel anlattım. Vessemâe rafa'aha, göğü yükseltti. Ve vela'al mizan, onda bir denge koydu. Mizan koydu diyor Allah-u Teala. Ona bir terazi koydum ben diyor, bir denge. O fiziki alemdeki mizan, biraz evvel anlattım onu. Ellâ tedgav fil mizan. Sakın ha ölçüyü, adaleti taşmayın diyor Allah-u Teala. Ve egîmul vezne. Vezne, ölçüyü, bil gıstı, oranlı bir şekilde yerine getirin. Ve la tuhsirul mizan, sakın ha dengeyi, adaleti çiğnemeyin. Allah-u Teala burada söyledi bunu. İşte buradaki de dünyevi haklar bakımından mizanı getirdi. Böylece şu yaptığımız bütün bu yorumdan ne geliyor? Arkadaşlar, Allah-u Teala son bölümünü söylüyorum. Ne yaptık? Aile hayatından devlet nizamına kadar insanlar arasındaki ilişkilerde dengeyi kuracak en büyük gücün akıl olduğunu söyledik. Ve oradan dünya insanlığına intikal ediyoruz. Ve dünya insanlığında da Allah-u Teala milletler arası bir dengenin oluşması gerektiğini söylüyor. İnsanların, devletlerin birbirini sömürmemesi için, birbirinin hakkını çiğnamaması için orada da bir dengenin, bir eşitliğin kurulmasını istiyor Kur'an-ı Kerim. İşte burada bu mizan kavramını kısaca böyle bir 15 dakika içerisinde anlatmış oldum ben. 15 dakikasıydı, yarım saati geçti. Demek ki şu kitap değerli kardeşlerim, hakkı ayakta tutmak ve adaleti, denge denen adaleti ayakta tutmak için gelmiştir. Bunun herhangi bir kimsenin menfaati yok bu kitapta. Bulamazsınız diyor. Burada insanlığın menfaati vardır burada. Ben insanlığın mutlu olması için bunu gönderdim ama siz hakkı ayakta tutmazsanız, adaleti ayakta tutmazsanız mutlu olamazsınız diyor Allah-u Teala. Mutluluğu elde edemezsiniz, saadeti elde edemezsiniz. Bu dünyada saadeti elde edemezseniz öteki dünyada zaten saadetül gusva dediği Farabi'nin en büyük saadeti elde edemez. Şimdi dedik, bu kadar isterseniz geçelim. Çünkü bu mizan kavramını oldukça size deşifre ettim. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ garib. Ya Muhammed, nereden bileceksin sen? Belki de kıyamet çok yakındır. Fakat bu yakın kelimesi, değerli kardeşlerim, belki benim bu zamana kadar vaazımı dinlemeyen arkadaşlarım için önemli olacak. Dinleyen talebelerim ayrı, onlar ayrı. Zaman kavramı Allah indinde farklıdır, bizim indimizde farklıdır. Allah-u Teala Secde Suresi'nde diyor ki, sizin saydığınız 1000 sene benim katımda bir gündür diyor Allah. Tamam mı? Şimdi ona göre anlayın. 10.000 sene, bizim 10.000 senemiz Allah indinde bir gündür. İşte Allah dünyayı 6 günde yarattı dediğin zaman oradaki pazartesi, salı, çarşamba değil. 6 devir demektir, devir. Bir gün çünkü 10.000 sene değil mi? Olacak iş değil. Dolayısıyla Allah katındaki zaman mefhumu ile bizim zaman mefhumumuz arasında büyük bir fark var diyor. Secde suresinde şeyde çok daha fakka söylüyor. El-Hâka suresinde diyor ki 50.000 sene sizin katınız benim katımda, bir gün sizin katında 50.000 sene, ama o 50.000 sene beddua ile alakalı bir olay. Beddua ettiğin zaman ben o kadar uzağım diyor. Benim kuluma beddua etme diyor Allah-u Teala peygamberimize. Sabret diyor. Sabret. Ey peygamberim sabret. İnsanlar için bana beddua etme. Ben bedduayı bana melekler 50.000 sene de getirir bana diyor. O kadar uzağım ben kuluma. Bedduadan dolayı ceza verme. Anlıyor musunuz şimdi? Ama unutmayın arkadaşlar. Anne baba bedduası ok gibi vurur ha. Öyle. Ok gibi vurur. Derler İslam alimleri, haklıdırlar. Annenin bedduasını süt engeller, süt. Annenin sütü. Şimdi hanımlar çocuğa süt vermedikleri için annenin bedduası da ok gibi yapışıyor şimdi. Engeli mengeli kalmadı. Anne sütüyle büyümedi ki çocuklar. Bedduadan geçilmiyor. Şimdi onu başka bir zaman anlatırız. Ama demek ki garip yakınlık meselesi bizim anlayışımıza göre değil, Allah'ın anlayışına göre yakınlık söz konusudur yani. Devam ediyoruz. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Manayı vererek bitirelim. O kıyametin kopmasına inanmayan insanlar acele ederler diyor Allah'a. Peygamberimize diyorlarmış ki ya söylesene sen. Rabbine söyle, o hani o azaptan bahsediyorsun bize, böyle yapmasak, inanmasak azap olacak filan. E söyle Rabbine de getirsin, bir görelim bakalım bu azap nasıl oluyor diye acele ediyorlar. Bunu Allah-u Teala bunun için göndermiş. Nüzul sebebi budur yani. Niye bu ayet Allah indirdi? Onun için o kıyamete, o azaba inanmayan insanlar acele ederler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا inananlar ise مُشْفِقُونَ مِنْهَا o azaptan çekinirler, korkarlar. İman eden adam azaptan çekinir, titrer. Ama inanmayan adam acele eder. Gelsin bakalım, görelim bakalım nasıl oluyor bu azap bakalım filan der diyor Allah-u Teala. Ve ya'lemune, ve Müslüman adamlar, inanan adamlar bilirler ki ennehel hak. O azap, o kıyamet haktır diyebilirler. Ela dikkat, dikkat diyor Allah-u Teala. İnnellezîne yumârûne fissâ'ati lefî dalâlin ba'în. Kıyamet hakkında şüphede olanlar çok uzak bir sapıklıktadırlar. Dedik, burada bıraktık. Bu ayeti kerimeyi hafiften gelecek akşam, gelecek akşam Kadir Gecesi. Kadir Gecesi olduğu için Kadir Gecesi vaazı yapacağız. Kaldı o bir akşama. Allah izin verirse. Ramazan'ı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra birer hafta arayla inşallah görüşeceğiz. Bugün ne anlattık? Bugün şunu anlattık. Geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala Şura suresinin 19. ayetinde insanların uyduğu ve doğruluğu ortaya çıkmış olan bir şey hakkında mücadele vermek Allah'ın gazabını ve azabını üzerine almak demektir. Bir. İkincisi, Allah dedi ki bu kitabı ben hakkı ve mizanı ayakta tutmak için gönderdim. Yani insanlar adaleti ve insan haklarını çiğnerler. Çiğnamamaları için, onu çiğnamamanın bir ibadet olduğunu söylemek için getirdim ben dünyaya. Adil olmak bir ibadettir. Hakkı ayakta tutmak bir ibadettir. Allah'ın emridir. Bunu böyle bilsinler diye ben bu kitabı gönderdim diyor Yüce Allah. Allah-u Teala hakkı çiğnemeyen komşu hakkına, yetim hakkına, anne baba hakkına, çocuk hakkına, insanların hayat hakkına ve nihayet Allah hakkına riayet etmeleri